ونحو جوار رفعا وجرا كقاتل. صلاة المصنف هذا بيان بوزننا بغير بجنسيتي استغاد منتهى الجموع موجودة وقد جمع لك السراويل وقد يجري مستوري أخرى بيان بجمعك بدون جمعية الجمع موجودة بي استغاد منتهى الجموع ووزن نبي باقي يعني فأصل استغاد منتهى الجموع بي إذ كفلاد وزن فأو وزن نبي باقي بإس أبا ویویر و نحو جوارن مثل دی جوارن مثل دی جوارن دا مراد ها اغا جمع دو تی ناقی چلن او ویوی که یایی که وزن دی فوائلی رفعن و جرن حالا تنف و دی جرکی سا قادم و مثل دی قادم اتراز دا سا تفدید پرا دا تفدید جوارن دی قادم سرا ندسائی دکا جوارن جمع دو قادم مثل دا سنگی تی خورا تفدید چلن جواب مراد پر تصدیق کرا تصدیق حکم کے لیے نہ پسی بات یعنی حکم دے جوال دا پتہ ہے نہ کرے اعتراض ہے تصدیق حکم کے اندر سے جب حکم دے قاضی صرف اتفاقی دا یعنی بل اتفاق منصرف اور حکم دے جوال صرف خلاف دا پتہ ہے تو اعتراض کے خلاف ہے قدر مدد ہے جواب تصدیق و حکم کے دو پا حسب دی صورت کرا نپا صرف پا منا صرف یعنی اکازم دی صورت کی کیوں حکم دائی دی جوارن دی صورت ہم آگا حکم تصدیق پا حکم کے بے حسب دی صورت اعتراض دائی سنا پا صورت کے اندو سائی صورت اکازم کو بعد الاعلان قائد دائی او قبل الاعلان فاعل الله او صورت جوار بعد الاعلان فواعل الله قبل الاعلان فواعل الله ذكر الانسان صورت جوار حكم جوار فمثل ده حكم ده قادر الله بحسب صورت زمانا كفا حذف تهيكي او فا ادخال تنوين عليه دانا ملاد صورت لحظم صورت کا حکم دوائی لگا سرانگی چی پا کازن کے صورت کے کازن کے دا حکم دائی چیسا حکم دائی چیل اغنا یہ خضر شویدو اور تنمین پا عین کلمہ پر مرحب تائی دارانگی دے جاوارن حکم دانا جزن صورت ہوئی کہ یو جن حضر کیزی پلان کلمہ کے او تنمینو مرحب شید عین کلمہ اس جوارن تحالا تنسب کے غیر مصرف تای بالاتفاق جوار یمین جوار یمین لکھا کہ جمادو سے غیر منتح جمادو حضا یوسیٰ وقت امکان دلی رأیتو جوار یا تسلی سمین نکی امیل او بحالا ترفو دجر کے تو وی جاعتنی جوار مردتو دی جوار انہیں اللہ سے خدا سکتا حتنین لنہ حضر کی بھی ہو علام کلمہ علام کلمہ اس نام مصارف کا غیر مصارف پڑھے کے درہ مذہب ہے یوں مذہب دے دائی کہ قبل الاعلان و بعد الاعلان مصارف قبل الاعلان کا مصارف ہے کہ اعلان متعلق ہے یہ ذات کی کلمہ تھا دام مقدم دے و منع سر دے دیکھا کہ منع سر احوال کی کلمہ نہ رہی ذات مقدم کو احوال بھی نجدہ تعلق کی ذات سے رہی او ہم مقدم میں اعلان مقدمی مصد اعلان لا امان عصر کسی او بعد الاعلان بکا منصرف کہ بعد الاعلان کسی غان بلاتی او جمع سمبد غیر منصرف کے پر اشار سدائی کسی غان منصرف اس وقت اعلان کو بکا ہوا اعلان کو بکا اعتراض ہے کہ مصد اعلان لا پچار سکے منصرف ہنو بکا ہوئے ہیں لیکن کہ انصراف ہوں لے احوال لے کلمی نہ رائے او اعلان تعلق قدرات سرائے یا ہم قدر لکا ہوا ہے یہ جواب قبل الاعلان منصرف یا غیر منصرف پڑا کہ وہ یہ بھی رہ گیا ہے زکا چه دا خو او ساس تی ده اسم ده کنا متدورا ده نرفا چیزی یهو انتفاع ده رکھ دینا دلوازم ده اسم ندی متدورا رفا کده بیا انتفاع ده رکھ دینا لگی متدورا چه ویور سمیتاوی قبل الالال ازید پرا چه ده الالال چه کرا پرا کلمات وشن متدورا چه کلمات پر حالات اصلی حالات اصلی کلمه اتباع دته مو انتراب ته نیو په توګه راځي چې انتراب منو راوي دته په لږه تو احد هما زمينه استفاده راکېنه نشي کوم انتراب ته دې خپل ورته دې پر اچ دا اعلان چې تر کوه ته کلمه تر لري داستي باقي شي تر په دې کې اعلان شي نو په دغه واکه کلمه باقي په حالت کې حالت اصلي په کلمه کې دې کې انتراب دویم مرتب درائی که قبل الالعار غیر مخارب بعد الالعار قبل الالعار ذکر غیر مخارب که غاب اکنی بعد الالعار ذکر غیر مخارب تلی اند المغضوب کل مقدر لکا مقدر چی پلکت که نوی باکی لحی موجود نوی باکی والمقدر کل منفور لکا منفور چی قلیت کی باقی بی لحی مقدر نیتی باکی المغضوب ایجا دائی چی قلیت کی باقی بی لحی مقدر المقدر ایجا دائی چی لحی مقدر نیتی باکی نو این ذات دون کلام کلمات موجود ہے فدق مذہب دا اقرار دا چلتا نہیں نیل پر داخلی دی تو غیر مطالقی آئے جواب تنمی عوضی دا چلمی نسکیم اما کن دولانا دا آدھر ملیوانا نا پا عوض دلان کلمی کے رغلا دا چلی تا یو آتی سنی تنمی نسکتا عوضی دا تنمی تبا کن آپ غیر مطالقا دا ملیوانا لکدانی پا عرفات دا غیر مطالقا خطنمی مقابلہ دا ملیوانا او درم مذہب دا چې خبره سي اعلان منځري دا اعلان تعلق قرات ته کړي مدار اذا مقدم نه کومه او بعد الاعلان منځري لان المرفوض المقدر لان الموجود المقدر والمقدر كله فدغه مذہب دا اعتراف کوي چې قبلت اعلان په بعد د متفقات سي متهاجمه دا حقیقتا بدلي او څه دې اره اعتبار نه وکړي چې تاسو غیر متعارف نه ویلې وای اذن کړم ته بار او بعد الالهال د تراجه مترجمو دغه د باسي ته مجردم نو دا هیڅ څه نه سره خو په اعتبار د ماکار په دغه عوامل اصل توا نو بعد الالهال په غابه کې مجردم په اعتبار د ماکار سره او دا د متبره ده چې په متبره ده هغه غیر متعارف نه ویلې نو حقیقت نه کوم متبر مجاز متبر سره دا ده مجاور قبل الالعاد اگر کا صغا حقیقتا بچیوا اولا مانع دل موجود و اچانا مانع موجود و غیر اصلاحات مغیر مطرف دلیو اغا اعلان نو دلیل غیر اصلاحات موجود و تصغاوا مصالا دمانع نو اعلان او بعد الالعاد اگر کا صغا نبن این اغا دلیل دمانع سر ضعیف دلیو ذکا په اعتبار د مقاله سره دی غوښته دا دی غوښته دی مله سره خو معنی نه سره دی مله سره چې الا الله سره ا دلیل کلیه سره د وجود دی معنی نه دا ضعیف دی دلیل ضعیف معنی دا څه دلیل ضعیف اته معنی نه دی ا په دغه باندې دلیل کلیه دی دلیل دی نو ذکا مې بار وکړو دی اثر ترکیب جواب دے غیر مطالب بل ترکیب اعتراض دائی یہ اعتراض دا دائی کہ دا ہو ضرور دیتا ہو جایا کہ ترکیب ہوئی سبب دے غیر مطالب کو نہ بتایا ہے لکا ان نجم بسری بن جلا ترکیب پشتا لکا دے دوی کلمہ لگی کسیم رسوائی دائی او دا څو دغه نن د خراب لیکل دا غیر مطلق عالم څه دی نو جواب ده دا چې تاسو کوم درڅ په دغه غیر مطلق دی اول دا ما مراد دی مستعیره کلمات یعنی او اکثر کلمات واحده من غیر خلفیه د دې دې کلمې یا په دې لاره کې دا غیر اسم جوړ شي چې په دې کلمې کې یو کلمه حرف دی او په بصریون کې یو کلمه حرف دی د نسبت فان نجمتي وكلمه حرفت الاسلام نزيد وجلاله الاول چې کله یوه کلمه خرڅ شي امیر زمینه نه متبره دي لکه چې خرڅ له وجې د شدت استحصال نه داسې وي لکه جز د هغې بلې کلمې سره کفر اخلي شوی دي نو ادې له وجې نه جز د استحصال ویل نه دی ځکه چې مستقل نه دی په تلفظ کې دغه حرف دوی د نسبتونو مستقله په تلفظ کې همدا الاسلام مستقل دی په جز سره په جز دي لانته کله جز د هغې بلې کلمې نه دا سبب سره کله جز یې نه وځي نه اېدل ترکیب دی وځي نه اېدل ترکیب څه نه کلا ترکیب موږ دا وځو لکه ترکیب نه نن ترکیب دی وځي نه څه کله څه به ته سوال غوړې او کته یې چې دا تاریخ ترکیب دی نه لایځي چې څه ترکیب کلمات نو سره کلی ما دروازه نه وځي ډیر مرکبات کې چې دا تاریخ نه سمېږي لکه زار ابازن دې مرکب دی غلام زید بن مرکب دی راجل عالم بن مرکب دی هدا ته دې کلمې نه هیڅ سم دی نو جواب دې دغه مطلق مرکب تعریف کړل دی مطلق مرکب وایي نه چې دوی جواب نه کوي دغه معنا دا خو دې ان مرکب تعریف راځي چې سبب دې غیر مهم دی چې دې کلمې نه هیڅ سم دی دې صفه العلمية صفه د ترکیب ذات علمي لکه چې دا ترکیب عارض او افراد ته نو دا کومه عرض د زوال او کړي او زوال دې په دې ان اعلان تفصیل کړي اپا ازباب در جمع تاریخ کرا بجیدو که محفوظ بید دوالا ولک عالمی تکاشید عالا محفوظ بید دوالا و ان لا یکون بی اضافت ولا اصناد اپا دا ضرورو که مسجد عالمی تکاو ترکیب اضافی نبی و ترکیب اصناد بینه ذکا جی اضافت کو ذکرا اضافت بی مقاف و مؤثر دے کو مضافی بی انشراف متا دا مذاق مثالی چی نو سرن جو کم مذاق نہیں کہ دے منع اصرف تفصیل ہو متا مذاق مذاق نہیں خدا سوی لکا کلمہ واحدہ نو فیوا کلمات اصرف منع اصرف سرن جو ہاں اس نبی در کی ذکر زمان نشی کلی دائی چی مراقب دل خدا عالم تتا سرتا ہے ہاں مراقب اس نبی تکلا عالم شی لکا تا ابتا سرن جی تنی برا عالم تسلیم شی حامل نیمی شی اما مینه غزید دا جای غیر مسئله سلام غیر مسئله کنوارا کنوارا مینه مغنیوی زکا چه سلام و رکب این بوشن برا عالم در غزید ایبنگنا مقصود داری سلا دا نصف خطوی وانا سلا کتاب اللی او دلت پر نصف کتاب اللی اولی خاطر اللی کبلا چه تغییر تبدیل مفیدو از تغییر تبدیل مفیدو از تغییر تبدیل مفیدو کاموارا سلا کنوارا تغییر تبدیل بی نورا بنا سلا کتاب اللی دلت مفیدو لقد اتي وتنسلت مراقب اضافي ومن يمثل على مثل لك عبد الله ونتوجه بين المتردين دار الجدال تنسلت مراقب توسيقي ومن لك رجل عالم من جنب رجع عالم دور في نظم جبن فرق جديد فآتا من التعرض وطف بجواب مراقب توسيقي داخل لك مراقب اضافي لك مراقب اضافي تجلس عن القيد اول نقرالي او توسيقي كلا نجيبي من ذكا عبد الله كان يقول لها مرار دم اعتراض ده لکه دا چې زلته مراقب اضافي او اعدادي ونوي درنګ دا چې زلته مراقب صوتي او تعدادي ونوي صوتي لکه څه به وایي او تعدادي لکه احد عشر مراقب لکه څه څنګه څه مراقب اضافي صوتي تعدادي صوتي امتدادي دا انځل نه دا به علامه چې دوی کلمه نه یو څه وایي او دې څه نه وایي ولې حق لري دا اته دې لکه اړینه وته چې دا څه ویل وایي صوتي او تعدادي ونوي نو جواب دی چې اځه کا اېده نه څه تل تاسو څنګه نو تاسو اځه نه ذکر وایي چې اق مغلیات یو نه ذکر دی اق مغلیات چې په جامو دی مراقبات مغلیات نه دي چې کوم مراقبات مغلیات نه دي ما سره موږ یې څه او کا پات مانی ما سره څه ډول غوړې نه دي دی نه دا جواب کوم سره مولا کې دی نه مثل بعلا بقرا بین بعلا بقرا دې کلمې نه هیڅ څه نه سوال دی او نا پدې کې مسجد عالمیتنا اضافت عالم هو اذر دې بلای دی عالم دې وشار دې کرا نو مسجد عالمیتنا مراقبه اضافه و نو مسجد عالمیتنا مراقبه اسنا دې بلای نو توصیف دې دی انا مسجد عالمیتنا توصیف او تعداد دې دی ان پاک یو هست نو سبا دې غیر مخالف دې کړه چې څه کوم دې څه نو په دې کې ترتیب بل عالمیت مقصود دې کلمې دې ګوډي ګوډي معنی دې ځکه چې د بعض معنا و بوت او دې بک منا وا صاحب دې دې مصطفى لكن چا د بطه عبادت نه ان قال ما نوا انت دې دواله کلمه یو قسم مدرسه ده خو یوه معنا ته لس نو چې شهر دی لس پرېږدي.